Zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna zginął podczas wspinaczki w Tatrach. Jego ciało pomogli transportować do Zakopanego Słowacy. Do Sądu Najwyższego do tej pory wpłynęło 28 protestów po wyborach prezydenckich. Coraz więcej zgłoszeń kandydatów do pracy w policji. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Podczas wspinaczki na zamarłej turni zginął mężczyzna. Toprowcom w czasie wyprawy pomagali ratownicy słowackiej chorskiej służby. W Tatrach panują dobre warunki do uprawiania turystyki, jednak pierwsze dni czerwca to dopiero początek sezonu wspinaczkowego. W Tatrach Wysokich, w żlebach i zacienionych miejscach może jeszcze zalegać śnieg. 28 protestów wyborczych wpłynęło do tej pory do Sądu Najwyższego. Zarzuty, które się w nich pojawiły, to m.in. brak oświadczeń lustracyjnych organów wyborczych, manipulacja telepatyczna oraz czerwone korale kojarzone z jedną z kandydatek w pierwszej turze, naszej i członków jednej z warszawskich komisji. Zarzuty dotyczą też zachęcania do użycia nieautoryzowanej aplikacji oraz błędów w protokołach wyborczych. W Mińsku Mazowieckim Rafał Trzaskowski zdobył 611 głosów, Karol Nawrocki o połowę mniej. W protokole przesłanym do PKW liczba głosów oddanych na kandydata Koalicji Obywatelskiej członkowie komisji wpisali przy nazwisku kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Władze miasta powiadomiły prokuraturę. Do takiej samej sytuacji doszło w Krakowie. Wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno uważa, że są podstawy, aby złożyć protest wyborczy. To jest prawo demokracji, że w takich sytuacjach musimy pilnować takich spraw i na to reagować. Zdaniem Pawła Szrota z Prawa i Sprawiedliwości takie błędy się zdarzają. One dotyczą błędów na korzyść jednego czy drugiego kandydata, tak naprawdę te błędy wszystkie się znoszą do zera w ostatecznym rozrachunku. Można powiedzieć śmiało i z przekonaniem, że na wynik wyborczy nie miało to żadnego wpływu. Termin wniesienia protestów mija w poniedziałek 16 czerwca. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłosił na policję przypadek wygenerowania pornograficznego zdjęcia nastolatki przez uczniów jej szkoły. Dzieci wykorzystały narzędzie korzystające ze sztucznej inteligencji. Zdjęcie było rozpowszechniane przez rówieśników dziewczyny w mediach społecznościowych, mówi szef urzędu Mirosław Wróblewski. Uczniowie wygenerowali w aplikacji zdjęcie jednej ze swoich koleżanek. Wykorzystano sztuczną inteligencję po to, żeby stworzyć pornograficzną scenkę z jej udziałem. Zawiadomienie złożyliśmy do policji. Czekamy w tej sprawie na odpowiednią reakcję organu ścigania. Przepisy penalizują tego typu działania, ale w moim przekonaniu potrzebne są środki wychowawcze. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za niedopuszczalne przetwarzanie tych danych grożą 3 lata więzienia. Rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem pełnoletniego to kara od 2 do 15 lat więzienia. Wyraźnie rośnie chęć do służby w policji, tak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym kraju od początku roku złożono prawie 15 tysięcy podań o przyjęcie do służby. To prawie dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak przekonuje, że to bardzo istotne dla państwa i że rząd stara się poprawić warunki służby. Wprowadzamy dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy. Program modernizacji, który będzie obowiązywał od przyszłego roku, od kadr policji zależy najwięcej. I bardzo dobrze, że mamy do czynienia ze wzrostem liczby chętnych. Młodzi ludzie chcą służyć w policji. To jest bardzo dobry znak. Teraz w całej Polsce służy ponad 100 tysięcy policjantów. Klimat. W większości Polski powietrze jest dobre albo bardzo dobre. Sieć energetyczna działa bez zakłóceń, a 1/4 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Możliwe są też gwałtowne wzrosty poziomu rzek, zwłaszcza na południowym wschodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Reprezentacja Polski w piłce nożnej od 17 minut gra z Mołdawią. To mecz towarzyski, przetarcie bojem przed wtorkowym meczem z Finlandią w kwalifikacjach do Mundialu. Rozpoczęliśmy w składzie. W bramce Marcin Bułka, w obronie Mateusz Skrzypczak, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W pomocy Matti Kesz, Sebastian Szymański, Bartosz Slisz, Jakub Moder oraz Nikola Zalewski. A w napadzie Adam Buksa i uwaga, Kamil Grosicki. Dzisiejszy mecz będzie ostatnim 95. 5 Grosika w barwach narodowych. Grosicki zdobył 17 bramek dla Polski, 24 razy asystował przy bramkach kolegów. Podkreślam, Grosicki nie kończy kariery piłkarskiej, a reprezentacyjną wciąż bowiem jest graczem Pogoni Szczecin. Przy linii bocznej rozgrzewa się Karol Świderski, więc on pewnie zmieni Grosika po 30 minutach. W Chorzowie deszczowo, nad Stadionem Śląskim ciężkie chmury, a na trybunach kotła czarownic trybuny w znacznej mierze wypełnione. 18 minuta 0 do 0. A teraz Paryż i wielki szlem na kortach Rolanda Garrosa. Po odpadnięciu Igi Świątek na placu boju z Polaków został tylko Alan Ważny. To wciąż mało znane nazwisko w świecie tenisa, ale skoro awansował do finału debla juniorów, może niedługo zostanie zapamiętany przez kibiców. Alan Ważny gra w parze z Finem Oskarim Paldaniusem i pokonali Amerykanów Keatona Hansa i Jacka Kennedy'ego 6-1-6-2, a mówi trener Alana Ważnego Konrad Kulbusz. Mamy najmocniejszych juniorów świata, więc każdy mecz jest bardzo ciężki. Cieszymy się z tego, że po prostu no, z meczu na mecz nasza para gra po prostu lepiej, skoncentrowana i przygotowana na to, co ma zrobić. Nie jest to łatwe, naprawdę. Cieszymy się, że mamy Igę, że mamy Huberta, Tomka mieliśmy w zeszłym roku. No, teraz jest Alan. Młodsi zawodnicy też się do tego przygotowują i miejmy nadzieję, że w przyszłości też będą kontynuowali to, co ci nasi juniorzy teraz zaczęli i kontynuują dalej. W turnieju singlistów dziś półfinały, połowiczne zwycięstwo Carlosa Alcaraza z Lorenzo Musettim. Dlaczego połowiczne? Otóż Włoch nabawił się kontuzji i poddał mecz po dwóch gemach czwartego seta. Trwa starcie Jannika Sinnera z Nowakiem Djokovicem. Pierwszy set dla Sinnera, w drugim 6-5 podaje właśnie Włoch. Jutro pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze z gradem, od 20 do 25 stopni. Cieplej na Podkarpaciu do 27, a chłodniej nad morzem, najwyżej 18. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. W specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam dziś o 22. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Z Alei Jerozolimskich do Jerozolimy. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza w podróż wyobrażoną do miasta, które dla wielu było centrum świata. Miasto święte, miasto konfliktu, miasto apokalipsy. Przyjdź i zobacz artefakty różnych kultur, pamiątki z podróży, sztukę dawną i współczesną. Odkryj tropy łączące Warszawę z Jerozolimą. Wystawa Drogi do Jerozolimy do 20 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie. Aleje Jerozolimskie 3. Poleca Polskie Radio. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mhm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Zbliża się. W ten piątek i sobotę wszystkie piwa smakowe 4 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś 6 czerwca, nieco spóźniony, ale tak zaplanowany Dzień Dziecka na antenie Trójki. No i po wielkim sukcesie pierwszej serii opowiadań o Pisi Gongolinie pora na drugą, a właściwie na ostatni dziś już jej odcinek. Dzień dziecka w trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają ludzie trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. W precyzyjnym opisaniu snu Pisi pomogła narratorka. A było to tak. Mieszkałam w wysokim bloku z rodzicami. W wielkim mieście pełnym świateł, hulajnóg, taksówek i metra. Nad głowami latały drony z dostawami ze sklepów spożywczych i odzieżowych. Chodniki pełne były ludzi, którzy fotografowali się z tym, co akurat mieli pod ręką. A to z kostkarką internetową, a to z autonomiczną lodówką samoprzylepną. Miałam młodszego brata i dwa króliki. Dwa piękne i psotne zwierzęta, które jednak głównie interesowały się siankiem i koperkiem, mniej zaś mną. Chciałam mieć zwierzątko, czy też zwierzę. Rozmiar nie grał roli, któremu mogłabym spojrzeć w oczy. Tak, tak, myślałam o psie. Królikom w oczy spojrzeć jest trudno, bo mają je osadzone po bokach swoich uroczych główek. To spojrzenie w oczy rozumiałam szerzej, prawie tak szeroko, jak były rozstawione oczy królików. Chodziło o dosłowne spojrzenie, to jasne. Ale spojrzenie w oczy miało też dla mnie dodatkowe znaczenie. Bliskość, radość i wzajemne zrozumienie. Zgłaszałam temat rodzicom, ale bez skutku. Rodzice mieli swoje argumenty. Jesteśmy zmęczeni pracą. Mamy już zwierzęta. Nie wiemy, czy z tymi nowymi się dogadają. A co ze spacerami? Kilka razy dziennie, codziennie. Wizyty u weterynarza, karmienie, pojenie, czesanie i rzucanie piłeczki. Mnóstwo tego, to fakt. Rozumiałam wątpliwości, ale jednak nie zupełnie. To znaczy, mimo wszystko, chciałam spróbować. Słyszałam o teście, który polegał na tym, żeby dla wprawy wychodzić przez na przykład 2 tygodnie, niezależnie od pogody, chęci i samopoczucia, na spacer z samą smyczą. Prawdziwe wyzwanie. Ale w sumie chciałam to zrobić. Tyle, że nie zdążyłam. Pewnego wieczoru, dokładnie było to 1 czerwca, wszystko się zmieniło. Wspólnie z rodzicami oglądałam w telewizji najnowsze newsy. Była mowa o dniu dziecka i o prezentach dla dzieci. Jakie kupować, a jakich nie. Okazało się, że ktoś komuś zrobił prezent w postaci psa, ale domownicy wcale go nie chcieli i wystawili żywą niespodziankę za drzwi. Pisia krzyknęła przez sen we śnie. Stop! Ale sen trwał. Na ekranie telewizora ukazał się numer telefonu do fundacji, która tymczasowo opiekowała się zwierzęciem. Pobiegłam do rodziców, przekazałam im numer do fundacji i powiedziałam spokojnie, ale zdecydowanie. Teraz albo nigdy. Ku mojej olbrzymiej uciesze rodzice uznali, że jednak teraz. Kochani, od tej chwili sprawy potoczyły się błyskawicznie i po załatwieniu formalności z fundacją pies przybył do nas. Najpierw było trochę niepewności i wzajemnej ciekawości. Potrzeba było czasu na dobre poznanie się. Gdy ten etap się zakończył, nastał kolejny. Serdecznego kontaktu, otwartości i uważności. Satysfakcję odczuwałam nie tylko ja, także rodzice, brat i królicze urwisy. Pies był tak szczęśliwy, że znalazł dom, iż zaakceptował bezwarunkowo wszystkich członków tego nietypowego stada. Pisia śniła swój sen już dość długo. W pewnym momencie zaczęła się wybudzać. Wcale nie spała w legowisku Norce Premium. Leżała wygodnie w swoim łóżku w sekretnym zakamarku. Tarła powieki tak jak zawsze, gdy po spaniu wracała do rzeczywistości. Kiedy wreszcie otworzyła oczy naprawdę szeroko, napotkała przyjazne spojrzenie. Było to spojrzenie psa. Najprawdziwszego, żywego psa. Widziała jego oczy, sierść i zęby, gdy wesoło szczeknął. I nos wspaniały, czarny i mokry. Poczucie szczęścia wprost rozsadzało Pisię. Wędrówka opłaciła się. Pomyślała Pisia, a na kocyk, którym była przykryta, spadła łza wzruszenia. Koniec. Bodo to pies. Wystąpili Jagoda, Gustaw, Maksymilian i Borys oraz ludzie trójki. Muzyka Piotr Salaber. Dziękujemy! Thank you. No muszę powiedzieć, że się zasłuchałem w tej opowieści, ale chyba nie tylko ja, bo słuchacze Trójki też polubili te opowiadania. Dobry wieczór, a właściwie jeszcze dzień dobry, stały słuchacz Stanisław z Żardowa. Ja, o przepraszam, momencik, bo chaos kawy. Dobra, już jest dobrze. Chciałem powiedzieć, że przez Żyrardów, w którym mieszkam od 40 lat, przepływa rzeka o nazwie Pisia Gongolina. Jest bardzo fajną rzeką, bardzo czystą, wodę ma źródlaną i jeszcze w tej rzece są ryby. No i wszystko już wiemy. Wszystko w temacie. Kwadrans po 21. Pierwsza trójka. Wracamy na naszą listę. 12 utworów przed nami i do 22 wszystko się wyjaśni. Bruce Springsteen, Blind Spot. On zaczyna ten odcinek. We inhabited each other like some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mix that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying I'd restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Boss na antenie Trójki, to przy okazji powiem, że kolejne spotkanie z Mariuszem Owczarkiem o północy, mało obiektywnie, u nas Blind Spot na miejscu 12, dwa piętra niżej Bruce Springsteen. Zaraz za nim Daria Zawiałow na 11. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz, rano czekam, masz mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na wierzył, ty wierzyłaś, zawsze wiem. Daria Zawiałów, Ballada o niej na 11. Warmia oczywiście także się dziś melduje. Po urodzinach babci kurz już opadł, ale tata z Teo i tatkiem nadal słuchają listy. Pozdrawiamy z takiej pięknej wsi Pupki, sławnej co najmniej tak samo jak New York. No to dziękuję serdecznie. Dziękujemy za pozdrowienia. 21,5 minuty po godzinie 21. No tydzień temu tyle o tych truskawkach mówiliśmy, dzisiaj jakoś tematu przewodniego nie wychwyciliśmy, ale o tej porze może się zrobić rzeczywiście niezła dyskusja geograficzna. Dzień dobry, Wojtek, również stały słuchacz Trójki. Ja tak w nawiązaniu do tego, co przed chwilą mówił Staszek z Żyrardowa, a to przez przypadek nie Pisiatuczna tam przepływa? Bo ja z kolei jak jadę do pracy niedaleko Żyrardowa, to przejeżdżam nad rzeką, która się nazywa Pisiatuczna. Pozdrawiam Grabka i całą ekipę Trójki. No ja też pozdrawiam, dziękuję, no ale też się trochę pogubiłem. Pisia Gongolina, Pisia Tuczna, no jedno jest pewne, od dziś wiem, że jak w Państwa miasta będę miał rzekę na P, to którąś z nich wskażę. A teraz Kaśka Sochacka, Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Kaśka Sochacka, Szum, 5 pięter niżej niż tydzień temu na miejscu 10. A na miejscu 9? Dzień dobry. Czy mógłby pan puścić piosenkę w radiu? Czy mogłabym poprosić piosenkę Billie Eilish? Oczywiście, że tak. Bardzo proszę. If I'm turning blue. Tylko proszę nie myśleć, że to jest tak, że ktoś dzwoni, prosi o piosenkę, my ją gramy. Nie, nie, nie, nie. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF codziennie. Tomasz Żonda, Mariusz Owczarek zapraszają, a my zapraszamy do listy przebojów. Każdy piątek między 19 a 22 są wasze ulubione utwory, bo na nie głosujecie, a podczas listy dzwonicie. Dobry wieczór Trójka, dobry wieczór słuchacze, Michał z Elbląga. Ja dzisiaj słucham listy w trasie, także przyjemnie się prowadzi, dużo dobrej muzyki i weekendzik przed nami. Także pozdrawiam wszystkich i słuchajcie, będzie fajnie. Pozdrowienia. No proszę bardzo, jakie pozytywne wiadomości, tak jak ta. The Cure, 8 do góry. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. It's a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change the end. Pierwsza 31, The Cure, Fragile Thing, na miejscu 8, 8 pięter wyżej niż tydzień temu. No, pytamy od początku, gdzie dzisiaj słuchacie listy? Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że Bieszczady też słuchają. O, Bieszczady, ale się rozmarzyłem. Teraz musi być pięknie, jak taka wiosna. No ale dobrze, pięknie też jest na liście, tak pewnie mówią do siebie teraz fani formacji The Cure, bo All I Ever Am szybuje 15 pięter wyżej. Dzisiaj w 56. notowaniu na miejsce 7. Ja jeszcze raz chciałbym serdecznie pozdrowić tutaj z Myśliwieckiej Szkołę Podstawową w Ełku. Nie dość, że to jest gromada zapalonych młodzieńców, którzy co tydzień słuchają radia, słuchają listy przebojów, to mało tego, dzisiaj ze swoim nauczycielem, opiekunem panem Pawłem postanowili, że przyjdą do szkoły na wieczór, na noc i widzę zdjęcia, filmy, jak wszyscy fajnie poukładani słuchają Trójki i na listę głosują. Ełk, brawa dla Ełku. No i dla formacji The Cure, All I Ever Am, 15 do góry na miejsce 7. Jaki numer telefonu jest do nas? Ano taki, że 2 2 7 3. Dzień dobry, witam, Darek z tej strony, ja dzwonię ze Świnoujścia, witam kochaną Trójeczkę. No ja dzwonię ze Świnoujścia, ale dzisiaj jesteśmy tutaj na imprezie i słuchamy radijka Trójeczki w Wolgaście tutaj, po niemieckiej stronie, z zagranicy. Pozdrawiamy wszystkich imprezujących razem z naszą listą. No to teraz zaśpiewa Daria, zaśpiewa Artur, utwór pod tytułem Dziwna, 3 piętra niżej na miejsce 6. To jest pierwsza Trójka. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Dziwna, Daria Zawiałow, Artur Rojek, 3 piętra niżej na miejsce 6. No i pierwsza piątka, zacieramy ręce. Co to będzie, co to będzie? Już dziś cię kocham, Echa. Twój obszar na skroniach. kolektyw Echa. Płyta Do Słońca ukaże się 13 czerwca. Dzisiaj jej zwiastun Już dziś cię kocham na miejscu 5. A na miejscu 4? No mówiłem, że dzisiaj jesteśmy na balkonie. Piękne ciało, pięknej skórze, półprzegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiec prościej się nudzi zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Kwadrans do 22, wszystko się może zdarzyć. Na miejscu 4 formacja Metro na balkonie, 2 piętra wyżej niż tydzień temu. Właściwie siemka dla Grabka. Grabek, jak co weekend słucham listy. U mnie dzisiaj hamburgerek był z dżemem malinowym, a myślę, że u ciebie dżem będzie number one na liście. Pozdrawiam, miłego weekendu. No u mnie number one to jest Pearl Jam, a jak nasz dżem na liście? A to nazywam się Mateusz i chciałbym zaśpiewać dla wszystkich słuchaczy. Niewiele możemy, bo świat jest silniejszy, lecz wiemy, że warto mieć duszę otwartą. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie was. No to my też dziękujemy serdecznie za to wykonanie na naszej antenie. Pierwsza trójka to nazwa tej listy przebojów i też moment, który zaczynamy. Na trzecim, z pierwszego, Dżem, Dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. Ten moment stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. tak jak kiedy patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Informacja Jam na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nowa kompozycja po latach zatytułowana i nowy wokalista zatytułowana Dusza. Tydzień temu najwyżej, dziś miejsce trzecie w 56. notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. Witam, 56. notowanie, jest szóstka z tyłu, pisze pan Andrzej. U mnie jest szóstka z przodu. Wciąż słucham i już nawet zagłosowałem dziś. Pozdrawiam. No, my dziękujemy i też pozdrawiamy. I przede wszystkim jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy głosują na naszą listę, bo to jest najważniejsze w tej zabawie. Na drugim bez zmian. Bagno, tytułowy utwór z nowej płyty zespołu Bielizna. Pośród gawiedzi i gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni. Chochow znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, zmieni bagno nas. można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Bielizna. Bez zmian na miejscu drugim. Po trzech godzinach słuchania Trójki świat staje się weselszy, pogodniejszy, mniej depresyjny. Dostałem taką wiadomość w skrzynce lista listamałpapolskieradio.pl. 7 minut do godziny 22. Dziś program zrealizowała Katarzyna Fiurs-Wojtkowska. Wydawcą był, jak zawsze, Marek Pawlukiewicz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność mówić do tego mikrofonu. O 22.00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Anna Gacek i Atelier. A my serdecznie dziękujemy za dziś i przedstawiamy miejsce pierwsze. To formacja The Cure, Alone. Życzymy spokojnego wieczoru.